Ditën të luftës kur i kujtoj Më bën të dri dhe me të vajtoj Por kur më kujtohet se jam musliman Vetën shumë shpejt e qëllëcoj Sa shumë neve na munguan Sa na lodhën na shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton na i larguan Sa shumë neve na munguan Sa na lodhën na shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton na i larguan Zoti më shishëm s'na haroj Si qdo her në ndimoj Të falem dhe rit zoti on Prej kësa gjendje që në shpëton Të falem dhe rit zoti on Prej kësa gjendje që në shpëton Sa shumë neve na munduan Sa në lodhën në shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton Na i larguan Sa shumë neve na munduan Sa na lodhën na shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton Na i larguan O musliman një të gjonin Dhe një islamit dhe punoni Se kur zotin e haron Gjithë kush neve në sundon Se kur zotin e haron Gjithë kush neve në sundon Sa shumë neve në munduan Sa në lodhën në shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton Na i larguan Sa shumë neve na munduan Sa na lodhën na shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton Na i larguan Sa shumë neve na munduan Sa në lodhën në shkatruan Le që fëmina i munduan Prej vendit ton Në i larguan Sa shumë neve në munduan Sa në lodhën në shkatruan Le që fëmina i munduan